Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Ta piosenka na antenie Trójki to jak zawsze początek naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. To zespół Mysłowic i płyta Z rozmyślań przy śniadaniu. Album, który od 1997 roku słyszą Państwo na antenie Trójki raz na jakiś czas. Z różnymi piosenkami się spotykamy, no ale właśnie James, Radio Głowi i Żuk. I ten Żuk z rewolwerem, co jedzie donikąd, to taki sygnał rozpoznawczy programu Teraz Polskie. To teraz spójrzmy na nowe płyty, bo dziś z takich będzie złożone nasze spotkanie. W większości, chyba nawet wszystkie, to bardzo nowe wydawnictwa. Najpierw cofniemy się do spotkania na antenie Trójki w sobotę około południa. W tej audycji bowiem moim gościem był Maciej Meller. We'll be right back. Side. Tak się rozpoczyna płyta Zenit. Nowa płyta Macieja Mellera i jego zespołu. Maciek był gościem Trójki. Kilka chwil po południu w sobotę rozmawialiśmy sobie w naszym plenerowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Akurat tak się składa, że pogoda nam dopisuje i na takie spotkania to jest dobry czas właśnie, mimo że już końcówka września zaraz. Maciek opowiadał Państwu o tym, jak ważna to dla niego płyta, ten Zenit. Jak ważne było spotkanie z Krzysztofem Borkiem, wokalistą i także autorem wszystkich słów na tym albumie. Także pojawił się wątek, dlaczego płyta nie jest instrumentalna. No, to jest taki pomysł właśnie Maćka na trochę inną ideę grania muzyki. I właśnie Krzysztof Borek doskonale się w to wpisał, tworząc warstwę słowną tego albumu Zenit. Padły te dwa nazwiska, Maciej Meller i Krzysztof Borek, to jeszcze uzupełnijmy skład zespołu. Robert Szydło, gitara basowa, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe, Łukasz Sobolak na perkusji i także Szymon Paduszyński w chórkach w jednej z tych kompozycji. Zdecydowana większość utworów to wspólne dzieła, muzyka Maciej Meller, słowa Krzysztof Borek, ale za moment też pojawi się utwór, do którego muzykę napisali wspólnie Mariusz Duda i Maciej Meller, utwór zatytułowany Trip. Trip, a potem Magic, to jeszcze dwie kompozycje z płyty Zenit Macieja Mellera. A jeśli chcą Państwo posłuchać naszej rozmowy, to odsyłam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam to nasze całe spotkanie z sobotniej audycji około południa jest na naszej stronie. Zenit to jest tytuł płyty, nowej płyty Macieja Mellera. No i przed nami wzmiankowane wcześniej dwa kolejne utwory. Trip i Magic. Thanks. Magic. Tak się kończy płyta Zenit Macieja Mellera i jego zespołu. Rozmowa z Maćkiem na naszej stronie to zapis naszego spotkania sobotniego z audycji około południa, a wcześniej także Trip i Aside. To trzy kompozycje zawarte na tym albumie. Okładka jesienna zdecydowanie, no a muzyka to Państwo właśnie ją słyszeli na antenie Trójki. Pewnie jeszcze będziemy wracać do tych dźwięków. Jednego dnia, 18 września właśnie w piątek, miały premierę dwie płyty powiązane ze sobą personalnie. Bo przecież Maciej Gołyźniak i Maciej Meller to 2/3 tria. Meller, Gołyźniak, Duda. Mariusz Duda uzupełniał skład tego zespołu. Jednego dnia ukazały się właśnie te dwie płyty. Zenit Macieja Mellera i The Orchid. Tria Macieja Gołyźniaka. The Restless Reigns to kwintesencja grania, jakie lubię, i wizytówka tej płyty. Kompozycja oparta jest na ostinato bębna taktowego, na którym konstruuje całą mocno synkopowaną opowieść bębnów. Znakomicie nastrojem operuje tutaj Łukasz, idąc na pianie za energią zestawu perkusyjnego. Z kolei temat realizuje bas, co bardzo lubię, a co nieczęsto się zdarza. Od samego początku słyszałem też na płycie Flügelhorn. Ton Łukasza świetnie spiął całą kompozycję. To słowa Macieja Gołyźniaka o utworze, który otwiera płytę The Orchid, The Restless Reigns. I to był także pierwszy fragment tego albumu, który trafił do publikacji. Znają Państwo tę muzykę z Anteny Trójki od wielu już tygodni. Maciej Gołyźniak był także moim gościem już ponad miesiąc temu. To spotkanie także w audycji około południa, także z naszego plenerowego studia. Do odnalezienia zapis tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka. The Orchid, 85. wolumen serii Polish Jazz. Dopiero trzecia chyba płyta, albo czwarta w tej serii, gdzie liderem zespołu jest perkusista. To się dość rzadko zdarza w 55-letniej historii serii Polish Jazz. Maciej Gołyźniak, perkusja, Robert Szydło, bas, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe. No i także ten flügelhorn, o którym Maciek wspominał, na którym gra Łukasz Korybalski. W 4 z 7 utworów słychać właśnie Łukasza, w tych 2 następnych również. Never lean on anything you know, czyli nigdy nie polegaj na tym, co wiesz, i tytułowa Orchidea, trio Macieja Gołyźniaka. Tak brzmi już takie trio, bez gościnnego udziału Łukasza Korybalskiego, grającego tutaj na flygelhornie w kilku utworach. A to trio, to przypomnę Państwu zespół pod kierunkiem perkusisty Macieja Gołyźniaka z Robertem Szydło na basie i Łukaszem Damrychem na instrumentach klawiszowych różnych, bo jest na tej płycie i fortepian, ale także, jak było słychać, syntezatory różnej maści. No i taka jest ta płyta Macieja Gołyźniaka. Perkusyjny rytm, pierwotna podstawa wszystkiego w muzyce. Z upływem czasu odsuwana na plan drugi, a nawet trzeci. W jazzie połamana i nieprzewidywalna od przełomu lat 50. i 60., ale powracająca w kolejnych muzycznych pokoleniach jak bicie serca. Z muzyką taneczną, którą jazz też kiedyś przecież był, czy hip-hopem. To pierwszych kilka zdań z tekstu, który znajdą Państwo tutaj na okładce tej płyty. Tekst autorstwa Piotra Meca. 85. wolumen serii Polish Jazz. Płyta już jest w wersji kompaktowej, w wersji winylowej też dla tych, którzy kochają winyle miłością pierwszą, a może z sentymentu wracają do płyt winylowych. W każdym razie to 85. w tej serii płyta i album perkusisty, 4., jak tu jest skrupulatnie też wyliczone w 55-letniej historii tej serii. No właśnie, a propos historii. Tego samego dnia, 18 września w piątek, ukazały się także dwa albumy, które już niegdyś w serii się pojawiły. To chyba taki pomysł na powroty do tych archiwów Polish Jazzu. Jednym z tych albumów, które właśnie się w piątek ukazały ponownie, jest album z 1987 roku. To był wtedy 73. wolumen serii Polish Jazz i to płyta Sounds and Colors Jarosława Śmietany.